چلیے رکوع کے ٹاپک اور آیتوں پہ چلتے. رکوع نمبر 5 ہے اور اس کا عنوان ہے ایمان کے مختلف درجے. سلیش ڈالیے. کچھ نے فوراً مان لیا اور کچھ نے مطالبات رکھے. آیت نمبر 109. قیامت کے دن جواب دہی سے کوئی بھی نہیں بچے گا حتیٰ کہ رسول بھی. آیت نمبر 110. عیسیٰ علیہ السلام پر نعمتوں کی بارش. آیت نمبر 111. دعوت عیسیٰ نے دی حق بات اللہ نے دل میں ڈالی. آیت 112. مائدہ کا مطالبہ بتاتا ہے کہ ابھی ایمان ابتدائی درجے کا ہے. آیت 113. مائدہ طلب کرنے کے جواز جو دیے گئے. آیت نمبر 114. عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کہ ملے گا تو رب سے ملے گا. آیت نمبر 115. جس نے نعمت کی ناشکری کی اسے عذاب پہنچے گا. چلیے اب مقاصد کو دیکھتے ہیں. پہلا مقصد ہے قیامت کے دن انبیاء کرام سے پوچھے گئے سوالات کی حقیقت جان سکیں. دوسرا مقصد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا طرز عمل دیکھ سکیں. تیسرا مقصد ہے ایمان کی حقیقت کو معلوم کر سکیں. اور چوتھا مقصد ہے تقویٰ کی حقیقت کو جان سکیں. چلیے جی اب ہم تلاوت سنیں گے.